I was loved by no one. No one depended on me. I thought that I was truly happy, but oh, how wrong can you be? Someone really loves you, that's when your life begins. Dat weet je dan ook. Brian Poole en de Tremolo's waren dat, uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 15 augustus. Wij vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, natuurlijk boeren. Schiedams Lef en schrijver Laurens M. Besselsen. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. So thrilled to see the message. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. All my life, without a doubt, I give you all my life. Now and forever till the day I die, you and I will share all the things this changing world can offer. So I sing, I'd be happy just to stay this way, spend each day with you. America was dat, een All My Life. En daarvoor uit de film Xanadu uit 1980, Olivia Newton-John en Cliff Richard in Suddenly. De intensivering en schaalvergroting in de Nederlandse landbouw hebben geleid tot teruglopende aantallen vogels, insecten en planten in het landelijk gebied. En een verlies aan landschap. Tijd voor natuurlijk boeren. Mariska de Vries. Natuurlijk boeren, wat is dat? Ik ga daarover praten met de heer Alex Ouwehand. Hij is directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Meneer Ouwehand, natuurlijk boeren, wat moet ik daaronder verstaan? Nou, we hebben een klein half jaar geleden hebben we een website gepresenteerd. Die heet natuurlijkboeren.nl. En de doelstelling achter die website is om te laten zien dat er in Zuid-Holland boeren zijn waar wij als Milieufederatie super trots op zijn, die in hun bedrijfsvoering natuurinclusief werken, met zorg voor het landschap en zorg voor de dieren. En we vonden het tijd worden om met name te laten zien hoeveel boeren er in Zuid-Holland zijn die op deze manier nu aan het werk zijn en wat daarvoor nodig is. Dus op die website het zijn vaak boerengezinnen. Die heel bewust voor zo'n transitie kiezen. En op die website zijn die boeren gepresenteerd. Vertellen over, met passie over waarom ze de dingen doen die ze doen. En we hebben daarbij een hele grote bibliotheek gemaakt voor boeren die nog niet zo ver zijn. Waarbij ze informatie weg kunnen halen om zelf toe te passen. Het is hele handzame informatie die ze toe kunnen passen in hun eigen bedrijfsvoering. Om onze natuurlijke boeren te gaan volgen, zeg maar. Ja, dan vind ik natuurinclusief boeren vind ik zo'n vage term. Biologisch zijn bepaalde regels voor. Je mag dit niet, je mag dat niet, je doet dat wel, je doet dat niet. Maar natuurinclusief boeren zit er een beetje tussenin, begrijp ik. Tussen de megastallen en de bio-industrie. En dat biologisch zit dus een heel gebied, een overgangsgebied. Begrijp ik dat zo goed? Je hebt enorme bio-industrie, zeg maar. Dan heb je gangbare landbouw, waar bijvoorbeeld nog insecticiden gebruikt worden, herbiciden. De bodem op een wat minder respectvolle manier gebruikt wordt, waardoor er grotere uitputting ontstaat. Monoteelten, heel erg gericht op productie en veel minder op de balans tussen ecologie en economie. Dan heb je natuurlijk boeren een stap verder. Dan ben je veel meer bezig met het landschap, biodiversiteit, je gebruikt nauwelijks meer bestrijdingsmiddelen. Je probeert op een gegeven moment ook dierenwelzijn een betere plek te geven. Dus de weidevogels. Dan heb je biologisch en dan zit je echt aan het hoogste marktsegment. Dan krijg je ook in die prijsvorming heb je als biologische boer ook een voordeel. Maar dan moet je nog meer doen. En dat is voor een heleboel boeren op dit moment nog een stap te ver. Maar die tussenvorm van natuur inclusief, die wordt steeds beter benut. En als het hoogst haalbare niet gelijk in één keer te realiseren is, dan is het belangrijk om die tussenvorm te omarmen en te zorgen dat boeren daar ook nog meer mee gaan produceren. Ja, het is natuurlijk heel prettig als je als boer, je wil wel, maar hoe ga je het dan aanpakken? Als je daar dan een informatieplatform hebt en ervaringen van andere boeren om dus te kijken hoe die het aanpakken. Ja, vooral hebben. Die ervaring van andere boeren, want boeren kunnen het beste aan andere boeren uitleggen wat ze kunnen doen. Want als natuurorganisatie zit je toch als vreemde eend in de bijt vaak bij erbij. Maar ook handzame informatie is heel belangrijk. Het is toch hard werken. En je hebt niet al te veel tijd, dus het moet handzaam zijn. Het inhuren van allerlei partijen om je daarbij te helpen is vaak te kostbaar. Dus als je op die manier, door ervaringen van anderen en de kennis die je dan kan benutten, kan je wel die stap zetten. En dat is een beetje het idee van wat we beogen. En ik nodig iedereen uit om ook die website een keer te gaan bekijken en ook kennis te nemen van die boeren die voor ons op een prachtige manier voedsel produceren. Natuurlijkboeren.nl hebben we het dan over. Natuurlijkboeren.nl. De voorbeelden staan op die website. Dus iedereen die geen boer is, maar wel heel geïnteresseerd is, die moet het vooral een keer gaan lezen. En boeren die willen omschakelen, die kunnen op die website de kennis weghalen. Nog één keer dus natuurlijkboeren.nl. En ik sprak daarover met Alex Ouwehand. Hij is directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Hartelijk dank. Peur que j'oublie qui je suis. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed. And I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Sometimes the world was on our side, sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand, sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me, knows me inside out, and helps keep me together, and believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be. Had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me and knows me inside out, and helps keep me together, and believes without a doubt that I could move a mountain. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Je zult hem kennen van het duo Seals en Croft. Dan Seals was dat, een one friend. En daarvoor Elsa en Quelque chose dans mon cœur. Zometeen Schiedams Lef. Na Ed Sheeran. My lungs are black, my heart is pure. hands are scarred from nights before. And my hair is thin and falling out of all the wrong places. I am a little insecure. My eyes are crossed, but they're still blue. I bite my nails and tell the truth. I go from thin to overweight, day to day it fluctuates. My skin is ink but faded too. But she loves me, she loves me. Why the hell she loved me? And she could have anyone else. Oh, you love me, you love me. Why the hell do you love me? Cause I don't even love myself. Baby, the best part of me is you. Lately, everything's making sense too. Oh, baby, I'm so in love. Think and still forget. I lose my phone and place my bets. And I never catch the train on time. Always 30 minutes behind. Your worries ain't seen nothing yet. But you love me, you love me. Why the hell you love me so? When you could ask. Shows me how to love myself. Cause baby, the best part of me is you. Whoa. Lately, everything's making sense too. Baby, I'm so in love with you. Zijn nieuwste album heet Ed Sheeran, number 6, Collaborations. Je hoorde Ed Sheeran samen met Yebba in Best Part of Me. Ze geven lessen aan scholen, bejaardenhuizen en politie over diversiteit qua seksualiteit en hoe die te begrijpen. Schiedams Lef heette ze. Al eerder verscheen hun boekje voor oudere kinderen over pesten en anders zijn. Nu is er een boekje voor kinderen van 5 tot 8 jaar met versjes en tekeningen. Herman de Bruin. Sandy Cardolis is in de studio aangeschoven om over Schiedams Lef te vertellen. Sandy, welkom. Ja, dank je. Dat klinkt lefferig. Ja, lefferig. Ja, ja. Soms heb je lef nodig. Pittig, ja, ja, pittig. Ja, ja. Ja. Dat is ook de stichting wel? Uiteindelijk, dat is zeker de stichting, is heel pittig en opgericht. Omdat mensen ook lef moeten hebben om zichzelf te zijn. Ja, ja. En het is begonnen in Schiedam, vandaar Schiedams Lef. Schiedam. En wat is precies de bedoeling? Wij geven lessen over seksuele diversiteit. En we hebben lesmateriaal gemaakt voor basisonderwijs van groep 1 tot en met groep 8 over diversiteit. Want soms heb je lef nodig om jezelf te mogen zijn. Ja, en dat begint dan al op de basisschool dus. Dat begint op de basisschool, ja. Is dat niet een beetje te vroeg? Nee hoor, want juist op de basisschool moet je daarover praten. Dat er gewoon verschil is tussen mensen. En misschien ook wel Schiedams Lef is opgericht in Schiedam. Want 5 jaar terug werd de gemeente Schiedam regenboogstad. Dus er is aandacht voor de lesbi, homo, bi en transgenders. Ja. En toen bleek dat er eigenlijk helemaal geen lesmateriaal voor was. Dus vandaar dat wij dat hebben gemaakt. Caroline Kruis, mijn collega en ik hebben dat opgericht. En wij komen allebei uit onderwijs. Mm-hmm. En juist het basisonderwijs is er gewoon heel goed om het daar al over te hebben. Vroeg beginnen. Vroeg beginnen, dat er ook gewoon gezinnen zijn met 2 moeders of met 2 vaders. Of met alleenstaande moeder of alleenstaande vader. Of met fusiegezinnen, noem maar op. Die zijn er tegenwoordig heel veel natuurlijk. Ja, en daar wordt wel op school over gesproken. En dan moet het wel op een goede manier landen. Ja, ja. Maar de lefkisten die wij hebben gemaakt, wij maken gebruik van boeken. En dat is voor de leerkrachten makkelijker, want je kan een boek voorlezen en aan de hand van het boek hebben we lessen erbij gemaakt. Dus die boeken zorgen ervoor dat het makkelijk bespreekbaar is. Maar de boeken gaan dan in op de diversiteit die er is? Ja. Dus bijvoorbeeld voor groep 1, 2 hebben we een boekje dat gaat over het verschil tussen jongetjes en meisjes. Ja, ja. In groep 3 hebben we een boekje dat gaat over een schaap wat stottert. En die wordt constant in de reden gevallen. En elke keer wil die wat vertellen, maar iedereen die denkt in te vullen of die denkt te weten wat hij wil zeggen. En op de laatste bladzijde kan hij eindelijk vertellen hij is verliefd op een jongen. Dus hij is homo. En op die manier wordt het luchtig gebracht. Ja. Dus kan je er ook gewoon luchtige lessen over geven. En zijn leraren daartoe bereid om dat te doen? Ja, zeker. Zeker. In Schiedam heeft elke school heeft een lefkist. Dus dat zijn er 26. Ja, die kan je ook ergens in hoekjes schuiven onder de kapstok. Dat klopt, toch? Dat zou kunnen. Dus we gaan binnenkort eens even kijken hoe dat daar daadwerkelijk is. In Rotterdam zijn er 30 scholen die actief met de lefkist hebben gewerkt. Ja, ja. En binnenkort gaan we ook eens kijken in Vlaardingen wat ze daar kunnen doen. Maar over het algemeen wordt het positief ontvangen door scholen. Ja, maar je moet wel in de gaten houden of het ook echt mee gebeurt. Maar dat heeft ook te maken met de werkdruk die docenten of die leerkrachten hebben. Ja, ze krijgen er steeds meer bij. Ja, dus je kan het ze ook niet kwalijk nemen. Nee. Dus we zijn nu ook aan het kijken in hoeverre kunnen wij gastlessen gaan geven om te zorgen dat we de leerkrachten een beetje kunnen onder. Dus dat is weer het volgende plan. Dat is het volgende plan. Ja. En het hoort een beetje bij de maatschappijleer, toch? Ja, dat zit op de bovenbouw meestal. Maar als je met de kleintjes werkt, dan. Noem je dat anders, eigenlijk denk ik. Hoort het ook bij burgerschap, wat een groot thema is binnen het onderwijs. Maar dan blijkt dat leerkrachten, die hebben daar gewoon eigenlijk ook niet zo heel erg veel lessen in gekregen toen ze zelf de docenten opleiden. Nee, ik kan me voorstellen dat het toen nog niet zo was dat je daar les in moest gaan geven. Nee, dus dat komt er allemaal bij. Dus wij zijn wel aan het meedenken van, goh, hoe kunnen we nou leerkrachten een beetje ondersteunen en daar ook gastlessen over geven. Ja. Want in Vlaardingen ga je ook iets beginnen. Gaan we ook starten. Dat wil. Dat is de vraag. En we hebben al contact gehad met 1 voortgezet onderwijs. Of 2 scholen eigenlijk van het voortgezet onderwijs. En we hebben ook lesmateriaal gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Wat docenten zelf kunnen doen. Mm-hmm. Dus op die manier ondersteunen we ook. Dus het is niet alleen maar dat wij lesgeven. We maken ook lesmateriaal. Lesmateriaal wat weer makkelijk gebruikt kan worden door die leerkrachten. Ja. Om dat dat onderwerp aan te snijden. Ja, en dan krijgen ze ook nog een docentenbijeenkomst om dat uit te leggen. Okay, dus we doen wel heel veel grondig geregeld. Ja, absoluut. De Stichting Lef. We weten een beetje wat het is. Jullie hebben vast een website waar nog veel meer op staat. Ja, we hebben een website. www.schiedamslef.nl. En daar staat echt alles op wat we doen. Van workshops voor professionals naar lesmateriaal. En dan kan je ook vragen stellen als je wat wil weten. Ja, absoluut. Dat kan ook allemaal. Sandy Cardolis, medeoprichter van de Stichting Schiedams Lef. Met lesmateriaal voor mensen die anders zijn of gewoon gezamenlijk gezin, een samengesteld gezin hebben of wat dan ook allemaal. Komt allemaal aan de orde, omdat het ook heel gewoon is om dat te doen. Ja. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Ik zal je iets vertellen, voor we slapen gaan. Ik was vandaag de hele dag aan het werk. Ik had vandaag geen tijd voor jou. Ik ben kortaf geweest. Maar er waren zoveel vragen en zoekend naar een antwoord schiep ik weer problemen. Ik heb zoveel gezien,

Achtereenvolgens hoorde je Boudewijn de Groot en Ik zal je iets vertellen uit 1973. En Natasha Bedingfield en Wild Horses. Afgelopen mei werd hij de winnaar van Write Now, de belangrijkste schrijfwedstrijd voor jongeren in Nederland en Vlaanderen. Herman de Bruin praat met hem. In de studio is Laurens M. Besselsen aangeschoven als winnaar van de Write Now Rotterdam 2019. En het is een dichter. Je bent dichter, Laurens. Welkom. Ja, ik schrijf gedichten. Maar dat is meer dan Sinterklaasrijmpjes. Ja. En hoe is dat ooit begonnen dan? 4-jarige leeftijd al een beetje aan het schrijven geslagen of was dat te jong? Ja, ik kan er wel een heel romantisch verhaal van maken. Dat ik als nou, kind... dat is voor je website wel mooi natuurlijk. Dat klopt. Nou, ik heb wel herinneringen dat ik aan mijn knuffelbeertjes verhalen aan het vertellen was. En ik had wel een schriftje waar ik dan kort verhalen in opschreef. Maar ik heb ook heel veel andere dingen gedaan als kind. En ja, ja, want niet alleen dat je met taal bezig was. Nee. Je kon ook buiten spelen en ravotten. Ik kon zelfs ravotten, ja. Ja. Zelfs? Je zegt het alsof dat niet zo normaal is voor een dichter. Ja, er bestaat wel zo'n beeld van dichters die dan in hun zolderkamertje zitten. Ja, precies. Dat beeld ontstaat wel eens, maar dat is bij jou niet het geval dus. Nee, het kan ook niet. Ik bedoel, het is... Op schrijver word je er wel op geoordeeld of hoezeer je in het publieke leven staat en of je voortdraagt. Ja, ja, je moet geen kluizenaar zijn. Je moet geen kluizenaar zijn. Om goed gedicht te... Je moet wel het leven neerzetten in prachtige zinnen. Ja. En dat doe je niet als je van het leven niks weet. Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk zo. Maar ja, dan toch doorgegaan met gedichten. Ben je door iemand gestimuleerd om dat te blijven doen? Want op een gegeven moment, als je op 13, 14 jaar geleden komt, vaak dan verdwijnt dat weer een beetje. Maar dat bij jou niet gebeurd. Nee, het is wel eens weggeëpt, maar het helpt. Ja, af en toe moet je voor school natuurlijk een kort verhaal schrijven of een opstel. Mm-hmm. En dan... Ja, gebeurt dat nog, opstellen schrijven? In mijn tijd. In jouw tijd nog wel. Ja. Ik begrijp dat het nu niet meer zo vaak voorkomt, in Nederlandse taal. Misschien in Vlaanderen nog wel. Ja, dat zou kunnen, want daar liggen jouw roots, hè? Ja, nou, mijn roots liggen in Nederland. Maar je bent in België opgegroeid. Ja, ja. En dat is ook te horen aan de taal die je hebt. Ja. Is dat dan lastiger voor als je Nederlandse gedichten schrijft? Ja, in principe is het dezelfde taal natuurlijk. Ik krijg wel eens te horen van dat is een rare zinsconstructie of ik zou een ander lidwoord gebruiken. Ja, maar... precies, dat soort dingetjes. Ja. En Belgen hebben vaak ook, Vlamingen hebben vaak ook andere woorden natuurlijk voor dingen die wij in Nederlands anders benoemen. Ja. Ja, ik ben me daar eigenlijk niet zo bewust van. Nee, nee. Er zijn een paar woorden waarvan ik dan weet, dat snappen ze niet. Ja, ja. Maar dan ook van dingen die ik niet ken, dat hoor ik dan. Ja. Maar ja, dan een sterretje erbij en onder de Nederlandse vertaling of zo. Ja, dat zou altijd ook nog kunnen. Ja, ja. Ja. Ja. Maar goed, je bent erin doorgegaan en je bent toch wel lekker bezig met dat dichten. Maar dat is niet jouw hoofdvak, hè? Nee, nou ja, althans mijn studie is dus toneelschrijven en filmschrijven ook. Filmscripts. Filmscripts, ja. Ja, ja. Maar... ik ben eigenlijk dan... We hadden ook wel wat poëzievakken hier en daar. Maar uiteindelijk vond ik dan toch vooral mijn stem in de gedichten die ik los van mijn vakken schreef. Ja, ja, die gewoon voor jezelf thuis... Ja. En waar haalde je dan de inspiratie vandaan? Dat is altijd moeilijk te zeggen. Uit het leven, dat hebben we inmiddels geconstateerd. Ja, ik vergelijk het wel eens met als je met een camera rondloopt, dan neem je vanzelf meer foto's. Of dan ga je beter kijken naar de dingen. En ik denk dat voor gedichten schrijven hetzelfde geldt. Je ziet dingen of je... En ergens in jouw achterhoofd zit altijd van, oh, hier zou een gedicht uit kunnen ontstaan. Ja, of werkt het zo'n beetje? Ja, of dit is een spannend beeld en misschien kan die ooit wel in een gedicht. Ja. Of, dus je slaat heel veel op. Ja, ik ben wel een beetje een spons wat dat betreft. Ja. Dat is mooi gezegd, ja. Maar dat komt er dan ook uit. En dat komt er op een goede manier uit, want jij hebt een prijs gewonnen. Ja. Ja, de Write Now prijs van Rotterdam. Ja. En daar ben je heel blij mee, denk ik. Ja, ja, dat is te gek. Dat is heel veel eer. Heel veel dat is voor jonge kunstenaars, hè? Jonge dichters. Ja, van 15 tot 24 jaar. Ja. En schrijvers in het algemeen, dus ook kort verhalen. Maar gedichten schrijven blijft wel jouw passie. Ja, het liefst zou ik al een bundel uitbrengen of zo. Oh, ja. Nou, daar moeten we een uitgever heel lief aan kijken. Want ja, dat is niet zo makkelijk, heb ik altijd begrepen. Nee. Maar dat gaat je vast lukken als je deze prijs gewonnen hebt en verder komt met jouw dichtsels, gedichten. Dan zal dat best gaan lukken. Ja. Laurens en Besselsen, dank voor het gesprek. Alsjeblieft. Heel veel succes in het vervolg en gefeliciteerd met je prijs. Dank u wel. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. I haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked. And I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel get you there. There's only so much I can take, and I just gotta let it go. Chorus en What Can I Do? En daarvoor Anthony Hamilton en Best of Me. En daarmee komen we aan het einde van de late avond van donderdag 15 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Kenny Nolan heeft het laatste woord. Fijne nacht. So much. Somewhere back in time, you became a friend of mine, and day by day we've grown a little closer. You're my spirit to be strong, a friend when things go wrong. So I've written down these words to let you know. Love's grown deep, deep into the heart of me. You become a part of me. Let us plant the seed and watch it grow. Love's grown deep, deep into the heart of me. You become a part of me. As we travel down the road, side by side we'll share the load. Hand in hand, we'll see each other through. though we've only just begun. Let's count our blessings one by one. I thank God for life. I thank God for you. Love's grown deep, deep into the heart of me. You become a part of me. Let us plant the seed, watch it grow. Love's grown deep, deep into the heart of me. You become a part of me. We will stay together, do or die with all our hearts. Love's grown deep, deep into the heart of me. You become a part of me. Let's plant the seed, watch it grow. Love's grown deep, deep into the heart. Thank you. da da da.